50 languages. 8 8 التوقيت سمايا. إذا سمحت عفوا شمسي. عفوا كم الساعة؟ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ? ಶುಕ್ರಾನ್ ಜಜೀಲನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನಹ ಅಲ್-ವಾಹಿದ. ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ. ಇನ್ನಹ ಅಲ್-ಥಾನಿಯ. ಈಗ ಎರಡು ಗಂಟೆ. ಇನ್ನಹ ಅಲ್-ಥಾಲಿಥ. ಈಗ ಮೂರು ಗಂಟೆ. إنها الرابعة. إيغا نالكو غنتي. إنها الخامسة. إيغا أيدو غنتي. إنها السادسة. إيغا آرو غنتي. إنها السابعة. إيغا يلو غنتي. إنها الثامنة. ಈಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ. ಇನ್ನಹ ಅತ್ತಾಸಿ. ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ. ಇನ್ನಹ ಆಶಿರ. ಈಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ. ಇನ್ನಹ ಹಾದಿಯ ಆಶ್ರ. ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ. ಇನ್ನಹ ಥಾನಿಯ ಆಶ್ರ. ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ. الدقيقة فيها ستون ثانية. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿವೆ. الساعة فيها ستون دقيقة. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿವೆ. اليوم فيه أربع وعشرين ساعة. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿವೆ.